Leblebi koydum tasak zannem, leblebi koydum tasak zannem, doldurdum basa basak zannem, doldurdum basa basak zannem. Benim yârim çok güzel kız annem, benim yârim çok güzel kız annem, azıcık boydan kısa kız annem de azıcık boydan kısa kız annem. Hop minnayım minnayım kız annem de gel oynayım oynayım kız annem. Hop minnayım minnayım kız annem de gel oynayım. Elmayı yüke korlar kız annem, elmayı yüke korlar kız annem, ağzını dike korlar kız annem de ağzını dike korlar kız annem. Beni senden alırlar kız annem, beni senden alırlar kız annem, boynunu büke korlar kız annem de boynunu korlar kız annem. Hop minnayım minnayım kız annem de gel oynayım oynayım kız annem. Hop minnayım minnayım kız annem de gel oynayım oynayım kız annem. Alayı aldık düze kız annem, görüşelim yüz yüze kız annem de, görüşelim yüz yüze kız annem. Arada sevda varmış kız annem, arada sevda varmış kız annem, sözü verdik biz bize kız annem de, sözü verdik biz bize kız annem. Hop minnayım minnayım kız annem de gel oynayım oynayım kız annem. Hop minnayım minnayım kız annem de gel oynayım.